गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्प्रेवती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसमर रुचि रुद्ध तारकापाली कल्पश्यामा ललतो राधा प्रियान हरिर जयति। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर के तलक का वर्णन कर रहे थे। उद्दीपन विवाह चल रहा है का प्रसंग, जिसमें श्री श्याम सुंदर के विभिन्न श्रृंगार वे भक्ति के हृदय में रस का उद्दीपन करने वाले हैं। मंडन 359। अच्छा, पिछले में उदाहरण। अच्छा, तांबूल स्फुरदाननेन्दो रमलम धम्मिल मुल्लासेन भक्तच्छेद लसत सुघृष्ट घुसरा लेपश्रिया पेशलम पेशल तुंगोरस्थल पिंगल श्रृगलिका भ्राजिष्णु पत्रांगुली श्यामांगद्युतराद्य में सखी दृशो हो दुग्धे मुदम माधव। श्री माधव मुझे मुदम दुग्धे मुझे आनंद प्रदान करते हैं। माधव मेरी आंखों को आनंद प्रदान करते हैं। सखि दृशो दुग्धे मुदम माधव। श्याम सुंदर कैसे हैं, माधव कैसे हैं कि तांबूल स्फुरत आननेन्दु हो, उनका मुखचंद्र तांबूल खाने से पान खाने से स्फुरत माने चमक रहा है। और कैसा है श्री कृष्ण का श्रीअंग कि अमलम धम्मिल मुल्लासेन नए खिले हुए। धम्मिल माने जो पुष्प की माला है, उस पुष्प की माला का उल्लासेन वे उल्लास करते हुए विराजमान है। नए खिले हुए पुष्प की माला उनका वे उसको उन्होंने धम्मिल को धारण कर रखा है। धम्मिल माने केश की माला, वह नए खिले हुए पुष्पों से बनी हुई है। तो अमलम धम्मिलम उल्लासेन निर्मल खिला हुआ जो धम्मिल माने पुष्प केश के ऊपर लगाने वाला जो पुष्प की माला वह शोभाहार शोभा शोभित हो रहा है। और भक्ति छेद लसत सुघृष्ट घुसणा लेपा श्रिया पेशला, और उनके श्रीअंग के ऊपर भक्ति छेद माने फूल पत्ती बनी हुई है, भक्ति कहते हैं डिजाइन। तो श्री कृष्ण के श्रीअंग के ऊपर भक्ति छेद है माने फूल पत्तियां काढ़ी गई हैं, जिनसे लसत माने सुशोभित हो रहा है। सुघृष्ट घुषणा सुंदर घिसा हुआ रंगीन जो चंदन है, उस रंगीन चंदन को उन्होंने धारण कर रखा है। घुषण माने चंदन, सुघृष्ट माने अच्छी तरह से जो पिसा हुआ चंदन है, उस सुघृष्ट घुषण का आलेप, चंदन का आलेप उनके श्री अंग के ऊपर हो रहा है, जिससे श्रिया पेशला उसकी शोभा से वे पेशल माने सुशोभित हो रहे हैं। श्रिया पेशला शोभा से सुशोभित हो रहे हैं। और श्री माधव कैसे हैं, उनके एक विशेषता दे रहे हैं, तुंगो उरस्थल पिंगला सृक, उनके विशाल वक्षस्थल के ऊपर, तुंग माने विशाल ऊंचे वक्षस्थल के ऊपर पिंगल श्रिक श्वेत रंग की जो माला है वो वक्षस्थल के ऊपर झोटा खा रही है। तो तुंग स्थल पिंगल श्रिक ऊंचे और स्थल के ऊपर श्वेत रंग की माला झोटा खा रही है। और अलक भ्राजिष्ट पत्रांगुला, अलक कहते हैं ललाट, उस ललाट के ऊपर भ्राजिष्ट पत्रांगुली जहां सुंदर मरवट शोभा को प्राप्त हो रही है। भ्राजिष्णु माने सुशोभित हो रही है, पत्रांगुली माने मरवट, मरवट सुशोभित हो रही है। श्याम अंग अद्वितीय, श्री श्याम सुंदर श्याम अंग की कांति उनकी चारों ओर फैल रही है। अरि सखी में दृशो दुग्धे मुदम माधव, ऐसे माधव मेरी आंखों में अपूर्व आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। ये श्याम सुंदर के जो भूष्ट परिधान है उन परिधान को माने ये उसको प्रकट कर रहे हैं, उनके श्रृंगार को यहाँ पर प्रकट किया गया। दोबारा सुन लें, ये स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन है। दो अलंकार होते हैं, एक स्वभावोक्ति एक अतिशयोक्ति। हाइपरबोल वहां होता है जहां पर उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाए, उपमान को बिना कारण के छोटा दिखा दिया जाए। उपमेय की श्रेष्ठता जहां पर होती है वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ा चढ़ा करके कोई बात को कहना, और बढ़ा चढ़ा करके मतलब है किससे बढ़ा चढ़ा करके, उपमान से उपमेय जहां बढ़ करके स्थापित करने का प्रयास हो वहां पर होता है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। और दूसरा अलंकार है स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति का मतलब है कि वस्तु जैसी है उसका यथातथ निरूपण कर दिया जाए, वो स्वभावोक्ति है। उसमें किसी को बढ़ा चढ़ा करके और न किसी से तुलना की गई, वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में इंटैक्ट, उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, तो ये स्वभावोक्ति अलंकार है। तो हाइपरबोल और स्वभाव अतिशयोक्ति और स्वभावोक्ति ये दो विरुद्ध अलंकार हैं। स्वभावोक्ति में जैसा है वैसा वर्णन, और अतिशयोक्ति में उसे उपमान से अधिक श्रेष्ठ दिखाया जाएगा। अब जैसा है वैसा वर्णन कर रहे हैं, एक पेन स्केच खींच रहे हैं, चित्रात्मकता कहीं प्रस्तुत की जा रही है कि तांबूल स्फुरद आनंद अमलम, उनका मुख कमल मुख चंद्र तांबूल से सुशोभित हो रहा है। धम्बिल मुल्लासेन, केशों में उन्होंने माला लपेट रखी है। भक्ति छेद, उनके श्रीअंग के ऊपर उन्होंने सुंदर चित्राम बना रखे हैं, जिनमें सुघृष्ट घुषण अच्छी तरह से पिसा हुआ जो चंदन है, वह चंदन का लेप उनके श्रीअंग में बड़ी डिजाइन के साथ में चित्र पत्र चित्र बना करके, चित्र मकरी इत्यादि बना करके प्रस्तुत किया गया है उसे श्रिया पेशला शोभा से युक्त होकर वे विराजमान है। पेशल माने शोभित, शोभा से शोभित होकर के विराजमान है। तुंग माने विशाल और स्थल, उसके ऊपर पिंगलश्रिक सुंदर सफेद रंग की माला सुशोभित हो रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की अपूर्व कला छटा देख सकते हैं। तुंग और पिंगल ये वर्ण साम्य जो है उसको अनुप्रास को उन्होंने कहीं बहुत कवि ने बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो तुंग और स्थल के ऊपर पिंगल श्रिक सफेद रंग की जो माला वह सुशोभित हो रही है। ब्राजिष्ण पत्रांगुली और उस समय सुशोभित होते हुए पत्रांगुली माने सुंदर मरवट उनके कपोल के ऊपर कमल पत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। श्याम अंग की द्युति के ऊपर ये सब वस्तुएं अत्यंत अत्यंत सुशोभित हो रही हैं और मुझे वे माधव अत्यंत आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा चित्र सामने उपस्थित किया गया और इसे कहते हैं चित्रात्मकता। ये काव्य का एक बहुत बड़ा गुण है, चित्रात्मकता, किसी वस्तु के प्रभाव को कहीं प्रस्तुत कर दिया जाए और उसके स्वरूप को एक पेन स्केच की तरह से सामने प्रस्तुत कर दिया जाए कि जैसे कोई कलम से किसी ने चित्र बना दिया हो, वर्णन के द्वारा वाणी के द्वारा कोई चित्र उपस्थित कर दिया गया हो। अब मंडन श्री श्याम सुंदर के विभिन्न श्रृंगारों का वर्णन कर रहे हैं। किरीटम कुंडले हार चतुष्की बलियोन्मया केयूर नूपराद्यम च रत्नमंडन मुच्यते। रत्नमंडन किनको कहते हैं, रत्नों के आभूषण किनको कहते हैं, उसमें किरीट, उन्होंने किरीट मुकुट धारण कर रखा है। किरीट मुकुट जो सीधा है उसको किरीट कहेंगे। प्राय कवि श्री श्याम सुंदर आप बायां मुकुट धारण करते हैं रास के समय, प्रिया जी की वो झुका हुआ मुख मुकुट और प्रिया के ऊपर चंद्रमा की चांदनी पड़े कहीं मुरझा जाए इसलिए मुकुट से छाया करते हुए विराजमान, और प्रिया जी की भी जो चंद्र का है वो श्याम सुंदर की ओर झुकी हुई कि कहीं श्याम सुंदर के ऊपर छाया नहीं आ जाए तो उससे झुकी हुई। तो रास के समय विशेष रूप से मुकुट वो बायां, सुप्रिया बाएं भाग में विराजमान है। गोवर्धन धारण के समय मुकुट दाहिना, क्योंकि बाएं हाथ से गोवर्धन ऊंचा कर रहे उठा रहे हैं तो मुकुट अड़ेगा नहीं हाथ में, इसलिए बाएं मुकुट धारण करके विराजमान। दोनों ही राधामोहन लाल में भी दोनों तरह के मुकुट, हमारे यहाँ पे तो बाएं मुकुट माने दाहिना ही मुकुट पुष्ट मार्ग में, और दक्षिण में, दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं उन सबों में प्राय दक्षिण में वो मुकुट जो है वो दाहिना ही मुकुट है। परंतु दोनों ही प्रकार के मुकुट का वर्णन किया और महावाणी जी में वर्णन किया विशेष रूप से कि बाया जो मुकुट है वो प्रिया को शाम प्रिया के ऊपर चंद्रमा की छाया से कहीं प्रिया मुरझा न जाए इसलिए बाया मुकुट से छाया करते हुए श्री श्याम सुंदर चलते हैं। ये अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है। तो मुकुट दोनों तरह का, बायां दाहिना और सीधा, प्राय क्रीट मुकुट जो है वो सीधा, फिर सीधा एक मुकुट धारण किया फिर उसकी ओर बायां या दाहिना मयूर मुकुट उसमें भी वो रस दिया गया। तो क्रीटम कुंडले कुंडल कांक में हार रत्न जटित गले से चिपके हुए और लटके हुए हार हैं। चतुष्की, चतुष्की माने चौकड़ा, जिसमें चौकड़ा है, चौकोर स्क्वायर है और उसके साथ में चार लड़ियां जिसमें लगी हों वो चतुष्की कहलाता है। कभी कभी चतुष्की में वही कक्ष की माला भी पीछे जोड़ी जाती है, कमर पेटी के साथ में टेढ़ी जो माला है वो टेढ़ी माला भी कहीं जोड़ी जाती है, वो चतुष्की कहलाती है। चार तरफ से जो बदी हो, कभी चोला माला जो है उसको कंठ के ऊपर धारण कर रही है, तो चतुष्की। वलयोन्मया कहीं वलय कुंडल हाथ में जो कड़ा है उन कड़ाओं को धारण किया तो बीच में पहुंचे, पीछे बंद और आगे कड़ा। तो पीछे जो प्राय जो बंद हैं वे हैं मगर के मोड़े के, और आगे जो कड़ा धारण किए जाते हैं वे प्राय सिंह के मोड़े के धारण किए जाते हैं, और पहुंची जो है वो हाथ में बधी हुई चिपकी हुई है। तो वलय उनमें हमें हाथ में अंगूठी धारण की हुई है और चरणों में बिछिया उनमें इनको धारण करके भी विराजमान है, और इनमें अंगूठा में जो अंगूठा धारण की जाती है वो आरसी है, उसमें कहीं कांच भी जड़ा होता है, तो कभी कभी देख लेते हैं अपने आप को निहार भी लेते हैं क्योंकि ये सहज मानव की प्रवृत्ति है कि अपने आप को सुंदर दिखाने की प्रवृत्ति, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहीं, और अपने रूप का दर्शन करके व्यक्ति अपने आप भी प्रसन्न होता है, ये एक मनोविज्ञान है कि अपने रूप का दर्शन करके व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, और शरीर में कहीं भी कुरूप आ जाता है तो बड़ा बुरा लगता है कि अरे ये क्या है, मिटाओ, किस किस तरह से मिटाओ, ये कहाँ से कुरूपता आ गई है, तो उसको हटाने का। तो ये इसलिए दर्पण वो भी सहज रूप में विराजमान है, और ये रसिक श्रोमणी है, ललित नायक है, धीर ललित, इसलिए दर्पण हाथ में आरसी धारण किए हुए हैं। चरण के अंगूठे में जो बड़ा बिछिया धारण किया जाएगा उसका नाम है अनवट, और हाथ में जो धारण किया जाएगा उसका नाम है आरसी। तो अनवट और आरसी ये उर्मय इनको विशेष रूप से धारण किए हुए हैं। उर्मी, उर्मी माने अंगूठिया। केयूर माने बाजूबंद, और नूपुर इत्यादि रत्नमंडन मुच्यते, रत्नमंडन आई आई, अच्छा बम्बई वाले आगे साहब बढ़िया तो रत्न मंडप मंडन मुच्यते, ये रत्न मंडन ये कहे जाते हैं। कांची चित्रा मुकुट मतुलम कुंडले हारे हारे हारस्तारो, आगे चलो, हारस्तारो बलय ममलम चंद्र चारुष चतुष्की रम्या चोरमिर मधुरिम पुरे नूपुरे चेत्य घारे रंगई एषा भरण पटली भूषिता दुग्ध भूषाम। कांची चित्रा, श्री श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर विचित्र डिजाइन की, अद्भुत डिजाइन की, कांची माने कमर पट धारण कर रखा है, कमर की पट की वो जो कांची है वो कांची कमर का बंधन, वह रत्न जटित बड़ा सुंदर है। कांची चित्रा मुकुट मतलम, मुकुट भी अद्भुत है जिसकी तुलना नहीं है। कुंडले हार हीरे, कुंडलों में मनोहारी हीरा है। हारस तार, तार माने मोती, मोती के हार धारण कर रखे हैं। वलयम अम्लम चमचमाते हुए कड़े वलय कड़ा उन्होंने अपने हार में हाथ में धारण कर रखे हैं। चंद्र चारुष चतुष्की और चंद्रमा की सुंदर कांति वाली चतुष्की चौकड़ी उसको भी धारण कर रखा है, स्क्वायर रंग का जो जिसमें पदक है और चार माला जिसमें लगी हुई है चतुष्की, कभी बैकक्ष की माला भी उसमें जुड़ी हुई है जो कटपट के साथ में जुड़ी हुई होंगी। तो चंद चारु चतुष्की जिसमें चंद्रमा का अंकन है ऐसी चतुष्की शोभा को प्राप्त हो रही है। रम्या चोरमी परम सुंदर अंगूठी धारण कर रखी है, और मधुरम पुरे नूपुरे मधुरमा के स्थान, पुर माने स्थान जिनमें मधुरमा निवास करती है ऐसे नूपुर हैं। चैत्य धघारे, ऐसे अघारी अघासुर को मारने वाले उन श्री कृष्ण ने सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं। वीर श्रृंगार रस का मित्र भाव है, इसलिए अघारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वीर रस का भी प्रयोग कर रहे हैं, वो श्रृंगार रस को बढ़ाने वाला है। रंगई ऐसा भरण पटली, इस प्रकार आज रंगई माने आनंद पूर्वक मोद पूर्वक आभरण पटली आभरण समूह को आपने धारण कर रखा है। भूषता दोग्धि भूषाम, श्री श्याम सुंदर की ये जो श्रृंगार की पटली है वह उनकी आभूषणों का भी आभूषण है। भूषणा दोग्धि भूषाम, वो श्याम सुंदर के साथ में मिलकर के वह आभूषणों का भी आभूषण हो रही है, आभूषण में आभूषित हो रहे हैं श्याम सुंदर के द्वारा। तो जगत में आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा होती है, परंतु कोई कोई शरीर ऐसा होता है कि कुछ भी धारण कर ले तो आभूषण की शोभा खिल जाए। तो भूषता दोग्ध भूषाम, आज श्री श्याम सुंदर की जो अपूर्व शोभा है वो शोभा आभूषणों को भी आभूषित कर रही है। अब आगे कह रहे हैं, कुसुमाद कृतम चेदम बंद मंडल मीरतम, यदि फूल इत्यादि से बनाई जाए तो उसे बंद मंडल कहते हैं। यदि ये आभूषण रत्न और स्वर्ण के बने हुए न होकर के, धातु के बने हुए न होकर के, फूल इत्यादि के बने हों तो इनको बंद मंडल कहा जाएगा। धातु कृतम तिलकम पत्र भंग लतादिकम, तो धातु क्लिप्पम, श्री कृष्ण ने तिलक जो लगाया है वो धातु माने गेरू, तो जंगली जो रंग है, स्वाभाविक जो रंग है, गेरू खड़िया इनके द्वारा जो गोपी चंदन रज इनके द्वारा जो तिलक है, धातु क्लिप्पम तिलकम, धातु से बना हुआ, धातु माने गेरू, गेरू से बना हुआ उनका तिलक है। और पत्रभंग लतादिकम, कपोल के ऊपर पत्रभंग है, सुंदर मरवट है, और उसमें लता आदि की तरह से सुंदर गति प्रस्तुत की गई है। तो लता में यदि गति है तब तो वो अधिक सुंदर लगेगी, और जिस बॉर्डर में गति नहीं है तो वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो जो चित्रकारी है वो चित्रकारी में जहाँ लता बनाई गई है उस लता में स्वाभाविक कहीं चाल दिखनी चाहिए, गति दिखनी चाहिए, तो उससे गति से युक्त होकर के ये विराजमान, ये श्री कृष्ण का मंडल। प्रसंग जो चल रहा है वो चल रहा है श्री कृष्ण के आभूषण इत्यादि के। तो आलम्बन विभाव का श्रृंगार वह उद्दीपन कहलाता है। आलम्बन विभाव की चेष्टाएं, आलम्बन विभाव है कृष्ण, राधिका है आश्रय, कृष्ण है आलम्बन, कृष्ण की जितनी भी चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं और उनका श्रृंगार उनकी शोभा ये कभी कृष्ण के शरीर के साथ में जुड़ी हुई हैं तो वे आलम्बन कहलाएंगी, और कभी शरीर के साथ में जुड़ करके भी वे अलग से भी दिखती हैं तो उनको अलग से यदि उनका वर्णन किया जाएगा तो उनका वो कहलाएगा उद्दीपन। जैसे नीलम कमलम में नीला कमल है तो वो स्वरूप है, तो वो हो गया आलम्बन। परंतु नील शोभा का कहीं कोई वर्णन अलग से करे तो वो वही कहलाएगा उद्दीपन। तो स्वरूप भी है और उद्दीपन भी है, वो ट्रांजिस्ट भी कर रहा है, उद्दीपित भी कर रहा है, और वो उसका फॉर्म भी है, दोनों के दोनों, फॉर्म और ट्रांजिस्टर दोनों ही होकर के वह विराजमान, ट्रांजिस्टिंग होकर के दोनों होकर के वह विराजमान। तो ये दोनों ही प्रकार से किसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है। अब आगे कह रहे हैं कृष्ण कर्णामृत में, अखंड निर्वाण रस प्रवाह विखंडताशेष रसांतराणी अयंत्र तो द्वांत सुधारणवानी जयंती शीतानी तव स्मितानी। क्या बात है, ये पदशैया कितनी सुंदर, माने एकदम बिल्कुल मिश्रण और बिल्कुल कितनी हारमोनी को लेकर के, माने शब्द कहीं भी जो भी शब्द आएंगे वो एक से ध्वनि जिनमें प्रकट होती है, ऐसी ध्वनि को प्रकट करने वाले, इसको ही कहते हैं पदशैया। पदशैया बड़ी कोमल और समान होकर के, उबड़ खाबड़ नहीं है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है कि अखंड निर्वाण रस प्रवाही। जहाँ अखंड निर्वाण माने आनंद, आनंद रस का प्रवाह हो रहा है, अखंड आनंद रस का प्रवाह जहाँ हो रहा है श्री कृष्ण के श्री अंग से, कृष्ण की मुस्कान का वर्णन है, श्री कृष्ण की स्मित कैसी है कि अखंड निर्वाण रस प्रवाही, जिनमें अखंड आनंद का रस जहाँ प्रकट हो रहा है, और विखंडता शेष रसांतराणी, और जिसने अशेष रसांतर उनको विखंडित कर दिया है, अशेष माने शेष नहीं बचा, माने संपूर्ण पूर्णतः अन्य जितने भी रस हैं उनके प्रति आसक्ति को जो विखंडित कर रहा है। श्री कृष्ण की मुस्कान ऐसी जिससे अखंड रस की धारा प्रवाहित हो रही है, और वो मुस्कान ऐसी जो कि किसी दूसरी ओर आकर्ष आसक्ति को स्वयं ही समाप्त कर देने वाली है, अशेष रसांतर उनको दूर कर देने वाली है। और यद अयंत्र तो द्वांत सुधारण वाणी, और जो सुधा के अर्णव माने समुद्र, आनंद का जो समुद्र, अमृत का जो समुद्र, सुधा माने अमृत, अमृत के समुद्र को अयंत्रित रूप में जो उद्वांत माने उगल रही है, उद्वांत कहते हैं उगलना, तो जो अयंत्रित रूप में माने निरंतर निरंतर प्रभूत मात्रा में जो आनंद के समुद्र को कहीं प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है, उसको मैनिफेस्ट कर रही है, उसको एमिट कर रही है, जो आनंद है उस आनंद की रस की धारा को जो सामने प्रकट करती हुई विराजमान है। जयंत शीतानि तवस्मितानि, हे कृष्ण आपकी शीत हृदय को ठंडक पहुंचाने वाली जो स्मित है, उस स्मित को हम प्रणाम कर रहे हैं। स्मित हास, कलहास और मृदुहास, ये चार अच्छे हास माने गए, इसके बाद में अतिहास और अट्टहास ये दो बुरे माने गए हैं, अशोभन माने गए हैं काव्य शास्त्र में, माने नाट्य शास्त्र में। स्मित का मतलब है कि केवल मुंह फाड़ थोड़ी सी बढ़ जाए, नेत्रों में कुछ चमक आ जाए, उसका नाम है स्मित, दांत नहीं दिखे अभी। हास, उनमें कहीं अधर जो एकदम चिपके हुए थे वे कुछ खुल रहे हैं, परंतु अभी दांत पूरे नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से एक दांत की एक झलक जरा सी दिख रही है, वो है हास। कलहास नहीं, मृदुहास, मृदुहास उसे जहां पर दंतावली पूरी दिख जाए, कलहास उसे जहां पर थोड़ी सी आवाज भी खिलखिल की आवाज भी आ जाए। तो स्मित हास, मृदुहास, कलहास, ये चार हास ये तो माने गए अच्छे और शिष्ट और ये रसपूर्ण माने गए, और अट्टहास में जोर से हंसना वो है अट्टहास, आवाज करना, और अतिहास में हाथ पांव को भी पछाड़ना और टेढ़ा मेढ़ा हो जाना और लोटपोट हो जाना, वो है अतिहास। इन दो हासों को निंदित माना गया, ये सामाजिक स्वीकृति के अनुसार वो अधिक शिष्ट नहीं माने गए हैं, सामाजिक मर्यादा में उनको अधिक अच्छा माना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जयंत शीतानि तव स्मितानि, तुम्हारा जो स्मित है वो तो ये मुस्कान तो बस जुलम कर देने वाली है। शीतानी, ये तुम्हारी स्मित ये परम शीत होकर के विराजमान है, परम शांत हृदय में आनंद प्रदान करते हैं। स्मित के द्वारा कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी जाती है। ब्रह्मा ने स्तुति की, श्री कृष्ण झुंझला रहे थे कि हमारा तो सखा खो गया है, बछड़ा खो गया है, और ये बाबा बीच में टटिया लगा करके खड़ा हो जाए स्तुति करने के लिए। परंतु जब ब्रजवासियों की स्तुति की तो श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान आ गए, और मुस्कान के द्वारा कह दिया कि नहीं नहीं ठीक है, अब तुम्हारे अपराध को हमने क्षमा कर दिया। तो मुस्कान के द्वारा सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। परमल सरित एषा यद बहंती समन्तात् पुलकयति बपुर्नः काप्य पूर्वा मुनीनाम् मधुरूप रूप रागे तद विनोदाय मन्ये कुरुभवन अनवद्याम आमोद सिंधुर विवेशः। अब सब जगह सारे सभा बैठी हुई है, उस समय श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में आपने प्रवेश किया। कृष्ण के प्रवेश करते ही हुआ क्या कि परमल सरित एषा, कृष्ण के श्री अंग की सरित माने नदी, यद बहंती समन्ता, वह चारों ओर बहने लगी। कृष्ण के अंग की सुगंध की नदी वह चारों ओर बहने लगी। सरतीत सरता, जो निरंतर चलती रहे बहती रहे उसका नाम सरता। तो परमल सरित, ये परमल सुगंध ऐसी है जो निरंतर जिसकी स्ट्रीम बहती रहती है। तो परमल सरित एषा यद बहंती समन्ता, चारों ओर बह रही है। पुलकयति बपुर्नः, ये नदी हमारे श्री अंग को भी, हमारे अंग को भी रोमांचित ठंडा करती है। काप्य अपूर्वा मुनीनाम, ये हम मुनियों के, कोई मुनि कह रहे हैं, हम मुनियों के शरीर को रोमांचित कर रही है। मधुरिपु ऊपर आ गए यद विनोदाय मन्ये, आज श्री कृष्ण ये जब यहाँ पर आए हैं तो हमको ये लगता है कि कोर कुरु भुवन मधुरिपु माने ये श्री कृष्ण ऊपर आगे माने आज सूर्य ग्रहण के इस पर्व पर श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया है, जहाँ सारे ऋषिगण बैठे हैं, उन ऋषियों के बीच में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया है ऊपर आगे। तद विनोदाय मन्ये, आज हम मुनियों का विनोद करने के लिए श्री कृष्ण मानो यहाँ आए हैं। कुर भवनम अनवद्या मोद सिंधुर विवेशः, आज कृष्ण ने प्रवेश नहीं किया है, मानो कुरु भूमि में, इस कुरुक्षेत्र की भूमि में अनवद्याम, ये कुरुक्षेत्र की भूमि अनवद्य माने दोष रहित है, परम पुण्यमय ये कुरुक्षेत्र की भूमि है। इनमें आमोद सिंधु विवेश, आमोद का समुद्र ही मानो प्रवेश कर गया है। तो इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो अनवद्य भूमि है, बड़ी पुण्य भूमि है, वहां पर आमोद का सिंधु उसने प्रवेश किया है, माने कृष्ण ही आमोद के समुद्र हैं। उन आमोद सिंधु श्री कृष्ण ने मानो प्रवेश किया है। कृष्ण को आमोद सिंधु कहना यहां पर रूप कातिशोक्ति का प्रयोग है। रूप कातिशोक्ति वहां होती है जहां उपमेय का वर्णन नहीं किया जाए और उपमान का वर्णन कर दिया जाए। तो कृष्ण रूपी समुद्र ने प्रवेश किया ऐसा नहीं कहा गया, आमोद के सिंधु ने प्रवेश किया, तो कृष्ण शब्द को तो छपा लिया गया। कृष्ण शब्द को तो छपा लिया गया और कृष्ण शब्द को छपा करके आमोद सिंधु ने प्रवेश किया, आनंद के समुद्र ने ही प्रवेश किया। तो कृष्ण को आमोद समुद्र बना दिया जाए और उपमेय को छपा लिया जाए, उपमान का ही वर्णन कर दिया जाए, रिजेम्बलेंस से युक्त जो पदार्थ है उसका तो वर्णन कर दिया जाए और जिससे समानता दिखाई जा रही है उसी मूल पदार्थ को जहां छपा लिया जाए वहां पर होता है रूप का अतिशयोक्ति। तो रूपक का प्रयोग है परंतु उपमेय को छपा लिया गया है। तो आज मानो समुद्र ने ही प्रवेश किया है, आनंद के समुद्र ने। दोबारा परिमल सरित ऐशा श्री कृष्ण के श्रीअंग की सुगंध की नदी चारों ओर बह रही है, जो कि हम मुनियों के शरीर को भी अपूर्व रूप से पुलकित कर रही है। पुल कहते बपुर नहा, ना माने हमारे हमारे शरीर को पुलकित कर रही है। मधुर ऊपर आगे, आज उपराग सूर्य ग्रहण के समय मधुरूप माने श्री कृष्ण वे पधारे हैं, सबकी मधुरता को जो खंडित कर दें, अपनी मधुरता की स्थापना कर दें, उनका नाम मधुरूप। ऐसे श्री कृष्ण आ गए हैं, तद विनोदाय मन्ने, आज हमारा विनोद करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि कुरु भूमि में कुरुक्षेत्र में जो कि परम पुण्य है, अनवद्य है, उसमें आमोद सिंधु ने ही प्रवेश किया है। ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिन्दन निंदन सुधा मरुमाणमम अधीर धर्मा कंदर प्रशासन धोराम मुहेश शंशन वंशध्वनिर्जयत कंस निषूदनस्यो। अब श्री कृष्ण की वंशी का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण की वंशी कैसी है कि ध्यानात ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिन्दन, परमहंस कुल समकादिक उनके भी निर्विशेष ध्यान को ये वंशी ननाद भिन्दन भेद कर रहा है और कृष्ण की ओर उनको आकर्षित कर रहा है। यदि ये वंशी ननाद प्राकृत होता तो सनकादिकों की निर्विशेष निर्विकल्प समाधि में इसका प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको तो समाधि में पहले ही त्याग कर चुके हैं, केवल तत्व में स्थित हो गए हैं। तो उपाधि का त्याग, गुणों का त्याग वे पहले ही कर चुके हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वरूप और कृष्ण गंध इतनी चिन्मय है कि चिन्मय होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में भी वह प्रवेश करके उनको वहां से आकर्षित कर लेती है, संकादिकों को कृष्ण चरणारविंद में आसक्त कर लेती है। तो ध्यानात बलात् ध्यान पूर्वक बलपूर्वक परमहंस कुलस्य भिन्दन, परमहंस कुल उनको समाधि से भिन्दन समाधि से हटाता हुआ विराजमान हो रहा है। तो जहां तन्मात्रिक भानता यह है समाधि, माने जो तत्व पदार्थ है उसके अतिरिक्त तो और उसकी उपाधि का भी ध्यान नहीं रहे, कोई भी उपाधि उससे हटा करके जो तत्व स्वरूप है स्वरूप के अतिरिक्त कहीं किसी दूसरी चीज का ध्यान नहीं रहे, उसका नाम है समाधि, धारणा ध्यान समाधि। अब ऐसी समाधि में भी जहां तत्व मात्र का ध्यान है वहां पर भी प्रवेश करने की सामर्थ्य माइक किसी वस्तु की तो होगी नहीं, इसलिए श्री कृष्ण की वंशी वह भी अमायिक है, चिन्मय है और उसने सनकादिकों के हृदय की उस निर्विशेष समाधि में निर्विकल्प समाधि में भी भीतर प्रवेश किया और उसको भी आकर्षित कर लिया, चित्त को आकर्षित कर लिया। सुधा मधुरमानम अधीर धर्मा, और सुधा को बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ी मीठी हूँ अमृत को, पंत सुधा की मधुरमा को भी इस अधीर धर्मा वंशी ने कि मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, मुझसे आगे कैसे निकल जाओगे, ये विचार करके अधीर धर्मा इस वंशी ने सुधा की मधुरमा को भी कहीं हरण कर लिया है। निंदन, उसकी भी निंदा करते हुए विराजमान हो रही है। और कंदर्प शासन धोनाम मुएव शंशन, और सबके हृदय में यह घोषणा कर रही है, ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है सबके घर में, एक घोषणा हृदय में घोषणा हो रही है कि अब यहां पर कंदर्प कामदेव श्री मदन मोहन उनका शासन होगा और किसी का शासन नहीं होगा। तो कंदर्प शासन धोराम, कंदर्प माने जिनके आगे किसी का दर्प न टिके उनका नाम है कंदर्प। तो कृष्ण के आगे किसका दर्प टिका, इसलिए कंदर्प शासन धोराम, कंदर्प शासन जो है श्री कृष्ण के शासन की धोरा, उसको ही मुएव संशन, पुनः पुनः संशित करते हुए वंशी ध्वनि जयति कंस निषूदन अस्यो, श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि उसकी जय हो, जय हो। जयति माने वंशी ध्वनि ही सर्वोर्ध रूप में विराजमान है। जयति का तात्पर्य है सर्वोर्ध वर्तते, सबसे ऊंचा होकर के विराजमान हो रही है। तो कंस निषूदन अस्य, दोबारा ध्यानात बलात् परमहंस कुल अस्य, परमहंस कुल सनकादिक आदि नवयोगेश्वर आदि उनके ध्यान को भी बलपूर्वक निर्विशेष से हटा करके कृष्ण के माधुर्य में बिंदन, माधुर्य में लगाने वाली, और निंदन सुधा मधुरमानम अधीर धर्मा, अधीर धर्म होकर के सुधा की मधुरमा की भी निंदा करते हुए जो विराजमान है, और कंदर्प शासन धोराम मुएव संशन, कामदेव का शासन ही अब चलेगा, अब विवेक और धर्म का शासन नहीं चलेगा, अब यहाँ कामदेव का शासन चलेगा, कृष्ण का शासन चलेगा, प्रेम का शासन चलेगा, ऐसा डिंडिम घोष के द्वारा, नगाड़े के द्वारा घोषणा करते हुए वंशी ध्वनि जयति, ये वंशी ध्वनि उसकी जय हो, जय हो। कंस निषूदन अस्य, श्री कृष्ण कंस निषूदन श्री कृष्ण उनकी जय हो, जय हो, उनकी वंशी ध्वनि की। अब एषा त्रिधा भवेत् वेणु मुरली वंशी, वंशी का इति, ये जो वंशी है इस वंशी के तीन भेद हैं, एक वेणु, एक मुरली, एक वंशी, ये तीन भेद हैं। इनमें वेणु उसका ये एक नाम है पाविकाक्षो भवेत् वेणु, पाविका ये वेणु है, ये द्वादशांगुल दीर्घ भाग, कभी 12 अंगुल की दीर्घ होकर के भी ये विराजमान है। तो पाविकाक्षो भवेत् वेणु द्वादशांगुल दीर्घ भाग, पाविका नाम करके कोई वंशी है जो 12 अंगुल की जहां दीर्घता है। 12 अंगुल की दीर्घता का तात्पर्य है कि मुख छिद्र से लेकर के फूंक मारने का जो छिद्र है वहां से लेकर के, और जो तार स्वर है पीछे वाला, उस तार स्वर तक की दूरी 12 अंगुल होगी, 12 अंगुल। तो द्वादशांगुल दैर्घ्य भाग, स्थौले अंगुष्ठ मिता, और स्थूलता में अंगुष्ठ के बराबर होगी, और षड्भिर एष रंध्रैः समन्विताः, और 6 रंध्रों से युक्त है, उसमें केवल 6 स्वर है, 6 छिद्र है, 6 रंध्रों से युक्त होकर के वो विराजमान है। अब वंशी, मैंने एक ये छोटी वाली वंशी हुई, हाँ, अब ये जो वंशी है माने 12 अंगुल की, पूरी अंगुल 12 की है, और छोटी सी वंशी है, छोटी सी बस हाथ में बज रही है 12 अंगुल की, अर्धांगुलोत्तरुण माना, अब ये वंशी मुख्य है, अर्धांगुलोत्तरुण मानम तारादि विवराष्टकम। अच्छा, हस्तद्वय मितायाम मुखद्वंद रंध समन्विता चतुः स्वर छिद्रयुक्ता मुरली चारु नंदिनी। हस्तद्वय मितायाम, दो हाथ की बंशी हो, मुख छंद समन्विता, बहुत लंबी हो जाएगी। हस्तद्वय मितायाम मुखरंद समन्विता, और मुखरंद जो है उससे युक्त होकर के विराजमान हो, और चतुस्वर छिद्र युक्ता, चार स्वर के छिद्रों से युक्त हैं, ऐसी मुरली है वंशी। कहीं कंफ्यूजन है, चलो अब वंशी जो है उसको क्या कहेंगे, अर्धांगुलोत्तरुण मानम तारादि विवराष्टकम, आधे आधे उंगल अंगुल के जिनमें छेद है, तार आदि आठ छेद है, तो तार आदि आठ छेद का मतलब हुआ आधे आधे अंगुल के चार अंगुल हो गया, आधे आधे अंगुल के चार आठ छेद अर्थात चार हो गए। और तत्सार्धांगुला, फिर सार्धांगुल मतलब डेढ़ अंगुल का कोई बीच में गांठ आ गई या एक गंडा आ गया, तो साढ़े पांच हो गए, चार अंगुल और साढ़े पांच अंगुल। और मुखरंधन तथांगुलम, एक अंगुल का फूंक देने का हो गया, तो साढ़े पांच से साढ़े छह हो गए तथांगुलम। और शुरो वेदांगुलम, ऊपर का जो सिरा का सिरे का भाग है वो चार अंगुल का, तो साढ़े छह और चार दस, साढ़े दस, साढ़े दस हो गए। तो शुरो वेदांगुलम, और पुच्छम तीन अंगुल, और पूछ जो है वो तीन अंगुल का, तो साढ़े दस और साढ़े तेरह, साढ़े तेरह हो गए। ऐसे नवरंध्र वाली ये है, और जो छिद्रों के बीच की जो दूरी है वो छिद्रों के बीच की दूरी भी आधे आधे अंगुल की है। चार अंगुली तो गिने थे हमने, आठ के चार ही तो गिने, पर छिद्रों के बीच की जो दूरी है वो भी चार आधे आधे अंगुल की है, तो साढ़े तीन गैप हो गए, आठ छिद्रों में साढ़े तीन गैप हो गए, सात गैप हो गए तो साढ़े तीन गैप हो गए, तो साढ़े तीन और हो गए तो साढ़े तेरह और तीन सत्रह, साढ़े तेरह और तीन सत्रह हो गए, तो सत्रह अंगुल की ये मुरली हुई। तो सप्तदशांगुल मिता बुधई, ऐसे सत्रह अंगुल की जो वंशी है वो सम्मोहिनी वंशी है। और 21वें अध्याय में वेणु गीत में जिसका वर्णन किया गया वो यही सत्रह अंगुल की वंशी, उसको समझना चाहिए, इसको सम्मोहिनी वंशी कहेंगे। रास में जो वंशी है वो आकर्षणी वंशी है, तो सत्रह अंगुल की वंशी हो गई सम्मोहिनी, और ये हो गई असली में सत्रह अंगुल। और इसके बाद में मुख छिद्र इसको यदि कहीं मिलाएंगे तो दस अंगुल और होकर के फिर सत्ताईस अंगुल की हो जाएगी, सत्ताईस अंगुल, उनतीस अंगुल और इकतीस अंगुल, अलग से मिला नहीं, अलग से नहीं मिलाएंगे, उसमें सत्रह अंगुल की ही है, सत्रह अंगुल की है। दशांगुलांतरा स्याचेत, अब जो एक दो तीन चार सारे का मापाधानी और फिर पुनः सा, ये आठ जो छेद छेद थे, इन आठ छेद में पीछे वाला जो सा है उस सा छेद से लेकर के पहले वाला जो मुखचंद्र है उस तक की दूरी इस सत्रह अंगुल में दस अंगुल की है, पहले छिद्र के प्रारंभ से लेकर के अंतिम छिद्र तक, छिद्र से छिद्र तक जो दूरी है वह अंतरा, यदि वह दशंगुल की है तो दशंगुल की ये हो गई चार अंगुल का ऊपर का शीर्ष भाग और तीन अंगुल का पुच्छ भाग, सीधा सत्रह हो गई। तो यदि सत्रह अंगुल की यदि है और उसमें छिद्र से छिद्र तक की जो दूरी है वो दशांगुल हो गई, तो दशांगुलांतरा साचेत सा तार मुखरंध्र हो, तार से लेकर के और मुखरंध्र तक फूक मारने के छिद्र तक यदि दशांगुल की दूरी उसकी रहती है तब वो महानंदा कहलाती है और उसका नाम सम्मोहिनी है। अब यदि दशांगुल की जगह बारह अंगुल बन जाए तो सत्रह की जगह उन्नीस अंगुल यदि वंशी हो जाए तो उसका आकर्षणी वंशी है, वो आकर्षणी वंशी रास में श्याम सुंदर आकर्षणी वंशी लेते हैं। और आनंद तदा भवेद वंशी भवेद इंद्रांतरा, यदि एक दिन में चौदह मन्वंतर होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प में, तो इंद्रांतरा हर एक मन्वंतर में अलग अलग इंद्र है, तो यदि इंद्र का अंतर वाला माने चौदह अंगुल की यदि दूरी हो तो उसको आनंदनी वंशी कहेंगे। तो चौदह अंगुल की होने पर छिद्र से छिद्र तक की दूरी, चौदह अंगुल होने पर आनंदनी, यदि बारह अंगुल है तो आकर्षणी, और यदि दस अंगुल है तो सम्मोहिनी। तो सम्मोहिनी आनंदनी और सम्मोहिनी आकर्षणी आनंदनी, ये तीन प्रकार की वंशी हो गई। गोपा नाम बल्लभा सेयम वंशुलीति च विश्रुता, गोपों के लिए ये परम प्यारी वंशी होकर के विराजमान है, ये वंशुली होकर के भी विद्यमान है। जो पीछे वाली जो वंशी है 21 अंगुल वाली, 17 19 और 21, तो 21 अंगुल वाली जो वंशी है उसको वंशुली भी कहते हैं, और ये गोपों की प्यारी होती है। क्रमात मणिमयी हैमी वैणवी, इनमें 17 अंगुल वाली जो वंशी है वो मणि जड़ी हुई है, उसमें हीरा का गंडा है, बीच बीच में फुदना लटक रहे हैं। और रास में जो वंशी है वो हैमी सोने की वंशी है, और गायों को दूर से बुलाने के लिए जिस वंशी का प्रयोग किया जा रहा है वो है बेणुवी, बेणुवी माने बांस की। तो एक बांस की वंशी है, एक सोने की वंशी है, और एक हीरा जड़ी वंशी है, ये तीनों वंशी है। छोटी वंशी हीरा जड़ी, बीच की वंशी सोने की रास के समय, और गायों को बुलाते समय फिर वैणवी वेणु से बनी हुई माने बांस से बनी हुई ये वंशी, ये तीन प्रकार की वंशी है। और एक जो वंशी थी वो वंशी पहले वर्णन की थी पाविका, ये केवल दस अंगुल की केवल है और इसमें छह छिद्र हैं। और एक जो वंशी है तो वेणु जो है वो केवल दस अंगुल की हो गई, और मुरली जो है वो हो गई दो हाथ की, और वेणु जो है वंशी जो है तीसरी थी वंशी, वंशी जो है वो 17 19 या 21, ये तीन अंगुल की, ये तीनों का भेद हो गया। वेणु केवल दस अंगुल द्वादश अंगुल की बारह अंगुल की, और मुरली ये दो हाथ के, और वंशी इसके तीन भेद हैं 17 19 और 21, ये तीन भेद वाली है। अब श्री श्याम सुंदर महिषश्रृंग भी धारण करते हैं, कोई जंगली भैंसा उसके श्रृंग को बजाने के लिए गोपगण गायों को इकट्ठा करने के लिए महिष श्रृंग उसको भी धारण करते हैं। तो श्रृंगम तो गवलम हेम निबद्धाग्रम पश्चिमम रत्न ज्वाला स्फुरन मध्यम मंद्र घोष अभिदम स्मृतम। जो हॉर्न है वो सिंह जो है वो सिंह कैसा है, मंद्र घोष, उसका नाम है मंद्र घोष श्रृंग। तो मंद्र घोष नाम के सिंह को, सिंह को, सिंगी बाजी को श्री कृष्ण बजाते हैं। श्रृंगम तो गवलम, ये श्रृंग जो है वो गवल माने किसी जंगली भैंसे का सींग है। श्रृंगम तो गवलम हेम निवद्राग्रम पश्चिमम, इसके आगे का भाग जहां से फूंक लगाया जाएगा, मुंह में देकर के फूंक दी जाएगी वो भाग, और पीछे का भाग, दोनों हेम निबद्धम आधे आधे सोने से मढ़े हुए हैं, बीच में काला काला दिख रहा है। तो हेम निबद्धम हेम निबद्ध होकर के विराजमान है, अग्रिम पश्चिम सोने से मढ़ा हुआ है। रत्न जालस फुटत मध्यम, और बीच में रत्न का एक सुंदर गंडा उसमें जड़ा हुआ है, रत्नों की एक लाइन, रत्नों का गंडा उसमें जड़ा हुआ है, उसका मंद्र घोष नाम है। इसके विषय में कह रहे हैं अब नूपुर, श्याम सुंदर के नूपुर भी उद्दीपन है, उद्दीपन व्यवहार चल रहा है कि अगमर्दन सखे नूपुर ध्वनिम निश्चमयी संभूत गंभीर संभ्रमा अहम ईक्षणो तरलतापे ना भवन भय अद्य हंत गुरव पुरस्थितम। हाँ, ये इसमें श्लोक रह गया कि तारावली बेण भुजंग मेनो, तारावली ला गरलेन दष्टा विषाण का नाद पयो निपियो विषाण कामम दुगनी चकार। तारावली नाम की किसी गोपी ने श्याम सुंदर के वेणु नाद को सुना, तो तारावली वेणु भुजंग मेनो, मानो तारावली नामक उस गोपी ने जब कृष्ण के वेणु नाद को सुना तो वो वेणु नाद ही मानो सर्प था जिस सर्प ने तारावली को डस लिया, वेणु नाद ने। तो तारावली वेणु भुजंग मेनो, ताराव लीला गरलेन दष्टा, आज तार अवलील गरलेन, उसके तार स्वर जो है उच्च स्वर, उसके द्वारा अवलील यत्न, उसके जितने भी प्रयास थे वे प्रयास अवलीन हो गई। तारा अवलील माने तारा के द्वारा, तार स्वर को सुनकर के उसके, उस तारावली नाम की गोपी के जितने भी प्रयत्न थे वे सब प्रयत्न समाप्त हो गए, क्योंकि गरलेन दष्टा, वह वेणु रूपी सर्पणी के विष से काट ली गई। यहाँ सर्प के सर्पदंश का प्रभाव निरूपण किया जा रहा है। तारावली नाम की गोपी ने कृष्ण के वेणुनाद रूपी जब भुजंगी के स्वर को सुना तो उसके स्वर रूपी विष से वह निश्चेष्ट हो गई, और वह उस वेणुनाद रूपी स्वर से दष्ट हो गई, सर्प ने उसे डस लिया। और विशाल का नाद, तो ऐसी व्यक्ति को तो कहीं दूध नहीं पिलाया जाता है, विष चिकित्सा में दूध से का तो निषेध होता है, दूध नहीं पिलाया जाता है, उस समय घी ज़्यादा खिलाया जाता है, माखन खिलाया जाता है। तो विषाण का नाद पयो निपियो, परंतु पहले ही बिचारी डसी हुई थी सर्प से, और उसके बाद में आज इस विषाण का माने श्याम सुंदर के श्रृंगी नाद रूपी स्वर को श्रृंगी नाद से जो स्वर निकल रहा था उसका दूध उसे और पिला दिया गया, तो विष में विष और मिल गया। विष तो दूध तो विषवर्धक होता है, इसलिए विषाण का माने श्रृंग नाद के पाए माने दूध को पी करके विषाण कामम दुग नीचकारो, विष उसका दुगना हो गया है। तो पहले ही बेड़नाग से बिचारी दष्ट थी और उसके ऊपर ये श्रृंगनाद रूपी दूसरा कोई बैरी उसे दूध और पिला रहा है और दूध पिला करके उसे कहीं और भी ज्यादा दुगने उसके विष को बढ़ा रहा है और उसके विष का प्रभाव दुगना हो गया है। दोबारा सुन ले। तारावली नाम की कोई गोपी बेण भुजंग मेनो बेण रूपी सर्प के द्वारा काटी गई और काटने पर तार अवलील उसका जितने भी चेष्टाएं थी वे चेष्टाएं परिपूर्ण रूप से अवलील माने समाप्त हो गई, क्योंकि वह गर्लेन दष्टा विषय से विष से डसली गई थी। परंतु विषाण का नाद पयो निपीयो अब उसने श्रृंग रूपी नाद के दूध को और पी लिया, इसलिए विषाण कामम दुगनी चकारो उसका विष अब तो दुगना हो गया है और ज्यादा बढ़ गया है। अब नूपुर तो विष में विष और ज्यादा बढ़ गया। ये कवि की एक विशेषता होती है कि काव्य में तीन वस्तुएं एक साथ काम करती हैं, शक्ति निपुणता और अभ्यास। शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई है, हर एक व्यक्ति में काव्य करने की शक्ति नहीं होती है, काव्य करने की शक्ति किसी किसी में होती है। शक्ति माने प्रतिभा जो ईश्वर के द्वारा दी गई है। निपुणता का तात्पर्य है कि उसने गुरुजनों के बीच में बैठकर के काव्य शास्त्र का अध्ययन किया है और उसे कहीं रस शास्त्र का, काव्य शास्त्र का, अलंकार शास्त्र का पूरा ज्ञान है और उनका कैसे प्रयोग किया जाएगा, यह है काव्य शास्त्र का अध्ययन, उसको कहते हैं निपुणता। और अभ्यास जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और कवि की एक विशेषता ये होती है कि उसको जितना भी जनरल नॉलेज है उस सामान्य ज्ञान का भी वह प्रयोग कर लेता है। काव्य शास्त्राद्य वेक्षणात् उसने काव्य का भी अध्ययन किया है और शास्त्र इत्यादि के द्वारा उसने वैद्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, दर्शन, अन्य अन्य जितने भी शास्त्र हैं, पशु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इन सारे शास्त्रों का भी वह कहीं अपनी कविता में प्रयोग कर लेता है। तो यहां पर वो ही काव्य शास्त्र का अवेक्षण करने पर जो योग्यता है वो दिख रही है कि वैद्यक शास्त्र की योग्यता भी रूप गोस्वामी जी को कितनी है कि विष के बाद में यदि दुग्धपान कराया जाएगा तो विष वर्धक हो जाएगा। सर्प दृष्टि जो व्यक्ति है उसको दूध नहीं पिलाया जाता है, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो ये सहज में ही ये बात कहीं प्रकट हो रही है कि उनके उनका जो ज्ञान है वो कितना विशाल है, प्रत्येक शास्त्र को लेकर के कहीं ज्ञान को आगे उसका प्रयोग कैसे किया जाए काव्य शास्त्र में, उसको दिखा रहे हैं कि सर्प से डसी हुई को यहाँ पर दूध और पिला दिया गया तो उसका विष दुगना हो गया। अब नूपुर अगमर्दन से सखी नूपुर ध्वनि निशमय संभूत गभीर संभ्रमा अहम ईक्षणो तरलापि नाभवन वै अद्य हंत गुरवा पुरस्थिता। एक सखी अपनी प्रशंसा स्वयं करती हुई कह रही है, बोले अरे सखी आज तो तुझे मेरी पीठ ठोकनी पड़ेगी, मैंने इतना बड़ा काम किया है। बोले क्या काम किया तूने कि अघमर्दन से सखी, अरे सखी अघमर्दन माने श्री कृष्ण की नूपुर ध्वनि निशम्य, नूपुर की ध्वनि को मैंने सुन लिया था पद सुन करके भी संभूत गभीर संभ्रमा मेरे हृदय में एकदम हड़बड़ाहट उत्पन्न हुई कि जल्दी से पहुंच करके श्याम सुंदर की नूपुर की ध्वनि आ रही है, तुरंत पहुंच जाऊं मैं और द्वार के बाहर निकल जाऊं, श्याम सुंदर की ध्वनि जिधर जा रही है उनके पीछे पीछे अभिसार कर लूं। तो संभूत गभीर संभ्रमा, यद्यप मेरे हृदय में गंभीर संभ्रम उत्सुकता उत्पन्न हुई, संभ्रम माने उत्सुकता उत्पन्न हुई थी, फिर भी अहम ईक्षणोत्तरतापी और श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, कहाँ गए वो गए, तो ईक्षण उत्तर तरलतापी श्री श्याम सुंदर को आंख फाड़ करके दूर तक देखती हुई भी मैं विराजमान थी, परंतु है किसी में हिम्मत मेरे शरीर की, आज मेरी पीठ थपथपा कि ना भवम वही अद्यो, आज मैं घर के देहरी के बाहर नहीं निकली, क्यों बोले गुरव पुरस्थिता क्योंकि गुरुजन सामने खड़े हुए थे, इसलिए उनको देख करके मेरे हृदय में जो उत्सुकता हुई वो संभूत गंभीर संभ्रम भी उत्पन्न हुआ, गंभीर संभ्रम हर्राहट उत्सुकता उत्पन्न हुई और उत्कंठित होकर के मैं श्याम सुंदर के उस नूपुर ध्वनि का अनुसरण करती हुई विराजमान हूँ, फिर भी मैं बाहर नहीं निकली। हाँ किसी के, हाँ राधा रानी के बच्चन, किसी भी गोपी के बच्चन, किसी भी गोपी के बच्चन हो सकते हैं, राधा रानी के भी हैं, राधा रानी मुख्य रूप से तो राधा रानी के बच्चन। अब कंबस्तु दक्षिणावर्त पांच जन्य तयोच्यते, श्री कृष्ण के हाथ में शंख भी है, ये दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिण की ओर जिसकी गति है ऐसा शंख है। पांचजन्य तय उच्चते, इसका नाम पांचजन्य है, माने पंचजन नाम करके एक असुर को मारा था, वो असुर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन पांच अज्ञानों की ही प्रतिमूर्ति था, उनका ही प्रतीक हो करके उनका ही संग्रह हो करके वह विराजमान था। ऐसे पंचजन को मार करके जब उसके पेट को फाड़ा तो मैंने शंख को चीर करके देखा तो उस शंखासुर के पेट में से गुरु संदिग्धनी का बालक नहीं मिला कृष्ण को। तब श्री कृष्ण ये विचार करते हुए कि कहीं ना कहीं गया कहाँ होगा, तो अब यमधर्मराज से पूछे, फिर यमधर्मराज के पास में गए और उसी पंचजन शंख को जब पकड़ा कृष्ण ने तो वही उनके हाथ में ग्रहण करने योग्य एक सुंदर मुष्टिक ग्राह दक्षिणावर्ती शंख बन करके विराजमान हो गया और उस शंख का जब निनाद किया तो उससे जितने भी पापी यमधर्मराज के लोक में थे वे सारे पापी मुक्त हो गए और वे मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए। शंख का इतना प्रभाव हुआ कि उसके द्वारा यमधर्मराज का नरक खाली हो गया। एक बार तो पांच जन तय उच्चते, अमर रिप बधूती भ्रूण हत्या बिलासी त्रिदेव पुरंधरी वृंद नांदी करोयम भ्रमत भवन मध्य माधवाघ्नात धामना कृत पुलक कदम्ब कम्बुराजस्य नादः। आज श्री कृष्ण के कम्बुराज शंख उनके नाद का क्या वर्णन किया जाए। अमर रूप बधूटी, अमर माने देवता, देवताओं का रूप कौन हुआ, दैत्य, उनकी जो बधूटी है बधु, उन बधुओं के भ्रूण हत्या बिलासी, उनके गर्भ को नष्ट कर देने वाला श्री कृष्ण जब शंख बजाते हैं तो असुरों की गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ का श्राप हो जाता है, तो उनकी असुरों की के वंश को नाश करने वाला जिनका निनाद है। अमर रिप बधूटी भ्रूण हत्या बिलासी त्रिदेव पूर्व पुरंधरी वृंद नांदी करोयम त्रिदेवपुर माने स्वर्ग, उनकी पुरंधरी वहां की जितनी भी देवी गण हैं उन देवी गणों को नांदी करोयम, देवियों को आनंदित करने वाला, दैत्यों की बधूटियों का वंशनाश करने वाला और देवताओं की बधूटियों का वंश उनको आनंद प्रदान करने वाला, कि श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आज शंखनाद करके शत्रुओं को भगा रहे हैं और शत्रुओं को चुनौती दे रहे हैं। ब्रह्मत भवन मध्य माधवाद मात धामना, माधव के द्वारा आदमात धामना, जिसका स्वर आदमात माने फूंका जा रहा है, श्री कृष्ण जिसमें शंख फूंकते हैं तो आदमात धामना उसका धामन माने स्वर भ्रमति ऐसा भ्रमण कर रहा है भवन मध्य पूरे संसार के बीच में, कि कृत पुलक कदम्बा उससे सबको आनंद प्राप्त हो रहा है। तो एक ही शंखनाद किसी को दुख दे रहा है, किसी को नंद परम आनंद प्रदान कर रहा है और किसी को रोमांचित कर रहा है। तो कृत पुलक कदम्बा, अन्य लोग जो हैं उनको यह शंखनाद आनंदित कर रहा है। कम्बोराज से नाद, कम्बोराज का ये नाद किसी को आनंदित करते हुए विराजमान हो रहा है। ऐसे श्री कृष्ण के ये सारे जो प्रसंग है उनको निरूपण कर रहे हैं। और इसी प्रसंग में अब दो और हैं, एक क्षेत्र और एक पदांक, ये इनको यथा समय वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरिबो, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि वो दक्षिणावर्ती शंख दुर्लभ भी है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और जहाँ दक्षिणावर्ती शंख विराजमान है वहाँ ठाकुर की सेवा में कमी नहीं रहेगी, ऐसा है उसका उसका कहीं विशेष वर्णन किया गया। प्राय जितने भी शंख आते हैं वो बाईं तरफ छेद वाले आते हैं, परंतु कहीं कहीं दाहिनी तरफ छेद वाले भी लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप पूजनीय है, पूजनीय अभिषेक में अभिषेक। यस पार्डन, नो नो नो, श्री कृष्ण इज ऑल्सो हैविंग ऑल दीज ऑर्नामेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स विद हिम, सो यस यस सब समथिंग दीज दीज ऑल थिंग्स शंख as the horn, he is tagging it them with his best belt. Best belt. When gopis, they steal one flute. Yes, yes, yes. They may. No, no, no, no, no. The, at one time, Shri Krishna is using only one flute. Okay. Only one flute. So, not five type of flutes he is using at one time. So, he may use, and some other sakha, or Shri Yogmaya, Leela Shakti can provide him all the things at the same time. Whenever it is required, Yogmaya will provide it him to him. And according to the time, while he is tending cows, then he will use Banshali. And while he is in Ras, then to call Shri Gopikakar, he is using Akarshani Vanshini, Vanshi. And sometimes he is using Sambhini Vanshi, and sometimes he is using Banshuli. So he may use any Vanshi. So mostly that is Akarshini Banshi. Yes, yes, also it may be Bambu Banshi, and sometimes Shri Krishna says that, Gopi says that we have not stolen your Bambu Banshi, because there is no scarcity of the bamboos in Vrindavan. So there are so many bamboos and we can use them. So he is using this. नहीं आज नहीं है स्नान यात्रा, वो पूर्णिमा के दिन होगा ज्येष्ठ स्नान यात्रा, स्नान यात्रा पूर्णिमा के दिन होगा, स्नान स्नान यात्रा के दिन कल कोई परेशानी तो नहीं है ना निर्जल व्रत की किसी को, तो आज शाम